nici mai plecam să plecam la sfârșitul prevăzut. Nu plecat nici neavat prin multe dată. În continuare, domnul Andrei Târlău, care va vorbi despre lucrurile de ce de schimbare, de schimbare oficială, schimbare. Profesor, stimată audiență, mulțumesc pentru acest lucru de a vă la putea să evoc personal, dar permite lui Igoare întregi, am cunoscut încă dinainte de 1989, dar voi vorbi despre opera Părintelui, pentru că opera Părintelui nu este cunoscută. În mare parte, deci nu este publicată în totalitate. Părintele profesor Răducă spunea că Părintele Galerii nu a scris mult. Și într-adevăr, opera Părintelui nu este publicată integral. Așa este. Sunt multe articole și lucrări care așteaptă să fie strânse și publicate în volum. Este nevoie de această operă integrală pentru a putea pune în lumină valoarea acestei opere. Și nu mă gândesc că teologia românească și nu numai românească va produce pe viitor și o exegeză sistematică a operei Părintelui, care nu este loc neglijabil. Și ca volum și, bineînțeles, mai ales ca și conținut. De aceea voi prezenta și pe scurt doar o schiță hermeneutică, o încercare de a interpreta, de a contura câteva posibile direcții ale acestei exegeze a operei Părintelui. Și m-am studiat acest demers exegetic în trei părți, încercând să lucrez câteva portorate ale Divinii Părintelui Călării pe trei direcții. Mai întâi, relația între teologie pe de-o parte și știință și filozofie pe altă parte. O temă care a fost o preocupare constantă a Părintelui, urmărind o perspectivă diacronică, apoi relația între teologie și politică, analizată mai ales în studiu de caz al totalitarismului comunist și a sistemului său represiv de reeducare prin terare și tortură, și, în al treilea rând, viziunea teologică propriu-zisă, răspunsul pe care Părintele l-a dat la crizele multiple, spirituale, morale, conceptuale, politice și existențiale, și anume întoarcerea la Hristos, transfigurarea omului prin redescoperirea chipului lui Dumnezeu din el, schimbarea noastră la față prin conlucrarea cu Harul Divin. Și începând cu relația între teologie, știință și filozofie, spune Părintele să analizăm mai departe o serie de erori epistemologice fundamentale care, din perspectivă ortodoxă, pot fi considerate și generați criza în care ne aflăm. Sunt erori fundamentale pe care Părintele le-a combătut toată viața, prin predici, articole sau prin exemplaritatea vieții sale. Natura, spune Părintele, a fost postulată drept substitut al lui Dumnezeu. La baza existenței, materia a fost substituită spiritului. Conceptul hibrid de evoluție, spune Părintele lui, a ajuns să înlocuiască actul divin al creației, umplind relația complementară între creație și evoluție, care garantează, spune Părintele, libertatea persoanei. Într-adevăr, Charles Darwin, și Părintele spunea că Darwin, împreună cu Marx și cu Freud, formează triada malefică a veacului al XIX-lea, deci Darwin a emis acțiunile unui revoluționist ateu, natura sfârșind de a deveni o entitate cu însușiri inexplicabil metafizice, ca un demiurg care ar genera spontan, fără orice determinare transcendentă, forme de viață tot mai sofisticate. Alt agnostic, Thomas Huxley, numit Bulldogul lui Darwin, susținea că umanitatea este rezultatul unei forțe impersonale fără scop. Ernst Haeckel spunea că materia și forța sunt singurele realități ultime, iar evoluția oferă explicații care îngrozează totul. Neodatiniștii, la fel de loc, l-au eliminat definitiv pe Dumnezeu din modelul lor explicativ evoluționist. Nici Stephen Jay Gould, care a desfășurat teoria echilibrului punctual pentru a contracta criticile aduse în modul adunismului din spre paleontologie, Noi fără Dumnezeu niciun loc în evoluția Universului. Pe baza prezumții naturaliste și nu a unor legi științifice, toți acești evoluționiști postulează un proces în statul fără a lua în calcul intervenția divină. Alții evoluționiști, ca Daniel Dennett sau Richard Dawkins, sunt atenți în reducționism epistemologic, în care materia e singura realitate fundamentală, evoluția ei lipsită de orice scop sau plan inteligent. Chiar legile fizice, spun ei, sunt consecința unui amestec aleator, or și nevăzător, petrecut în haos. Dawkins spune, suntem niște mașini de propagat ADN. E unica rațiune de a exista a oricărei ființe vii. Într-un univers de forțe oarbe, unii suferă, altora de bine și nu e lasă niciun interes, nicio dreptate, nicio rațiune. Universul pe care îl vedem are acele proprietăți la care ne așteptăm, dacă n-ar exista plan, scop, bine sau rău, nimic decât indiferența ADN-ului, care nici nu-i pasă, nici nu înțelege. ADN-ul doar există, iar noi dansăm după muzica ADN-ului. Universul e guvernat în această viziune de procese aleatorii fără finalitate. Dacă știința, nu descoperă niciun scop în univers, înseamnă că nu există niciun scop în univers. Ridicând hazardul la dat de principiul ultim, dar niștii se situează pe o poziție inerent ateistă. Și vedem astfel cum evoluționismul devine o metaparadigmă care aspiră o explicare completă a lumii, un cadru comprehensiv în sprijinul unei viziuni a unui univers care nu are nevoie de nicio intervenție divină. Vedem deci cât de corect și de actual e diagnosticul pus de Părintele Traveriu, care spune, a postulat materia în locul Spiritului, citesc, ca temeia existenței, înseamnă a așeza forța oarbă și hazardul la baza Universului. Aceasta nu explică oare criza de sens, atât de adesea remarcată cu lumea științifică. Viziunea lui potrivit revelației ca o creată de Dumnezeu, i-a înlocuită prin ceea ce Părintele numea conceptul hibrid de evoluție. Astfel de cercetători evoluționiști spun, credința e unul din cele mai mari rele ale lumii, comparată cu virusul variolei, doar că mai greu de eradicat. Credința e cea mai mare teroare. De ce evocăm aici aceste teorii materialiste? Pentru că întreaga operă și viața Părintelui Traveriu reprezintă o mărturisire a adevărului creștin pe care ele îl neagă. Și pentru a arăta explicit la ce provocări scrierile Părintelui sunt un răspuns și în contextul cărui răspund provocările scrierii. În general, scrierile Părintelui evită polemica directă cu cărturarii și cercetătorii acestui fapt, care, citesc din Sfântul Pavel, zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Dar, în realitate, cunoscând aceste apostazii, Părintele Profesor le răspunde de pe alte poziții, citând alte referințe biblice și patristice, cu autoritate dăruită prin Har. Părintele Propovăduia nu înțelepciunea acestui fapt, citesc din Sfântul Pavel, nici a stăpânitorilor lui, care sunt pieritori, ci înțelepciunea de taina lui Dumnezeu ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci. Și nu în cuvinte învățate din înțelepciunea omenească, ci de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești, oamenilor duhovnicești. De aceea, cum spunea și domnul Răzvan Bătrescu, nu trebuie să ne înșele tonul nepretențios al Părintelui, aparatul bibliografic poate mai redus, în spatele acestor texte, scrise dintr-o îndelungată reflecție teologică și vedere duhovnicească, nu din înțelepciunea oamenilor, ci cea de taina lui Dumnezeu, se află o deplină familiaritate cu creațiile culturii universale. Scopul Părintelui nu era, într-adevăr, de a impresiona, ci de a transmite mesajul de mântuire al lui Hristos. O teologie care nu e suficient de atentă să traducă mesajul credinței în limbajul omului contemporan și pe măsura nevoilor lui spirituale, avertizat de curând Părintele Patriarh Daniel, devine aproape inasimilabilă. E bine, o preocupare permanentă a Părintelui Galeriu era tocmai de a transpune mesajul credinței într-un limbaj înțeles. înțeles de intelectual, postmodern, dar și de omul simplu. În același timp, acest mesaj nu era formulat aici sau teoretizat, și tot Părintele Patriarh Daniel se referea la riscul dezecrezializării gândirii teologice, riscul unei teologii fără spiritualitate eclezială, neduhovnicească, intraductibil în viață, cauza la crize spirituală de azi fiind separarea teologiei academice de spiritualitatea mistică. Ori fiecare cuvânt al Părintelui Galeriu avea de plină acoperire în propria sa trăire, în Duhul Sfânt și în viața Bisericii pe care nu s-a reflectat niciodată. Aceste erori sunt identificate fără echivoc de Părintele Galeriu ca fiind dimensiuni conceptuale care au pus la prima publică și a societății de azi. În aceste erori și are originea criza secolului 20 și a secolului 21, care prin natura sa e percepută ca sfârșit al istoriei. O criză globală, o criză morală și spirituală, cauza ei profundă fiind îndepărtarea omului de Dumnezeu. Ca urmare a acestei îndepărtări, au apărut aceste concepții ateiste care, cum arată Părintele, au produs, citez, un tragic spiritual care se vădește în două fenomene principale. O criză de identitate a individului și un sentiment general că existența nu are înțeles. Criza sensului vieții, ce însoțește criza de identitate, arată că omul a pierdut contactul cu adevărul ultim al existenței, fiind criza fundamentală a lui. Este criza numită de Serafim Rose Nihilis. Este o criză a epocii moderne, consecința abandonării adevărului absolut. Și totuși, afirmă Părintele Profesor, adevărul absolut există. Împotriva nihiliștilor, către noiul Sfintei Tradiții a Bisericii Ortodoxe, este adevărul referat. Căci dacă nu există adevăr referat, atunci nu există adevăr deloc. Un adevăr este acesta în care Părintele Profesor a trăit și a gândit, la care s-a raportat permanent și pe care l-a mărturisit. Pentru că, așa cum spune alt mare teolog, un adevăr care nu oferă viață e lipsit de orice semnificație. Relația dintre știință și teologie, o relație complementară, e o temă atât de vastă, de atât de actuală. Convingerea Părintele Profesor în consideră de interacțiuni interdisciplinare între știință și teologie e împărtășită de mulți oameni de știință. Conflictul dintre acestea apare doar în adepții științismului, de care vederea științifică de unica sursă fiabilă de cunoaștere, iar știința ca singura formă acceptabilă de înțelegere a lui. În viziunea Părintelui Galeriu însă, teologia nu este într-un conflict inerent cu știința, ci doar cu metafizica materialismului, cu care, sub forma ei cea mai violentă a ideologiei marxiste, Părintele Galeriu a luptat de viață și de moarte peste o jumătate de veac, înțelegând perfect resursurile care au generat. În spatele ideologiei, el vede un tipar mental ce neagă dimensiunea spiritului, reducând realitatea la lumea materială. El denunță, citându-l pe Thomas Kuhn, această paradigmă ce s-a imprimat adânc în numirea noastră, paradigma materialistă, raționalistă, rigid, mecanicistă, definită de viziunea inertă, mecanică a supranaturii, născută din fizica ultimelor practici. Părintele Profesor a fost printre primii teologi români, din câte știm, care au afirmat explicit eșecul acestei paradigme, susținând nevoia întoarcerii afirmatului spiritului. Nu putem să observăm o schimbare în științele moderne ale naturii, deplasarea dintre viziunea mecanicistă către o perspectivă spirituală în care conștiința ocupă o poziție ontologică fundamentală. Părintele acorda importanța lui epistemologice materialiste pentru că, potrivit unei corecte ierarhizări a Sfintei, mântuirea raționalistă, secularul umanistă, stă la baza procesului istoric a culminat cu criza zilor noastre. În dinamica acestui proces, face ca paradigma dominantă să degenereze inevitabil de la o teologie catolică a harului supra-teologat, în care rațiunea și planul central, trecând prin antropocentrismul renascentist, iconoclasmul reformei și iraționalismul sângeros al Revoluției franceze, până la sistemele totalitare, nazist, comunist, ale secolului 20 și secularizarea postmodernă. Iată cum prezenta Părintele Galeriu încă acum 20 de ani această schemă macro-istorică a procesului de secularizare a civilizației europene. Citez. Experiența totalitară a gradului 20 a fost rezultatul unui proces istoric început cu umanismul de naștere. Acest așa zis umanism pretindea că omul e măsura tuturor lucrurilor. Pretenție continuată de raționalismul iluminatul din gradul 18, de pozitivismul și materialismul ateist al gradului 19. Tendința ce a generat criza finală din secolul 20, care, în natura sa absolută, e percepută ca social istoric. Încheie citatul, e o schiță în câteva frase a unei jumătăți de mileniu, ce corespunde la realității istorice pentru cine o privește fără rântirele milenariste care corectivării din politice. Într-un paragraf, părintele trasează limile unei reconstrucții radicale a mitului istoriei ascendente, doctrină ce susține că umanitatea are înaintat un necontenit marș și mâncat în virtuta unui progres inerent istoriei către un utopic paratistoresc. Este un mit secular, proto-evoluționist, teză pe care părintele a combătut-o mereu din perspectiva învățăturii patristice răsăritene. Cu marea autoritate teologică pe care o dădea cunoașterea și trăirea de codul revelat, părintele te așează o dispută crucială pentru înțelegerea lumii în care trăim, cea privind sensul istoriei relată de Dumnezeu cu creația sa. Clivajul între înțelegerea progresului istoric ca un proces teonom către transfigurarea halică a lumii în cer nou și pământ nou și imposibilă ideea unei istorii providențiale fără Dumnezeu, unei pseudo-cronii non-divine, ce-a împinge omenirea ca sistem autolegal către o mântuire imanentă, pur mundană. Trecută relația între teologie și politică, ilustrată prin demonologia comunistă, părintele ia ca studiu de caz marxismul ca utopie milenaristă. În mod fabulos, Marx pretinde că sistemul său e construit pe fundamente raționale științifice. În realitate, raționalitatea marxistă camuflează o componentă irațională, cu ingrediente mitice, mesianice, utopice, care își explică seducția doctrinii marxiste. Antropologia marxistă nu e nici ea mai puțin utopică. Părintele Galerii face o splendidă analiză a antropologiei totalitare, aflată sub semnul terorismului ideologic. El observă că, citez în Statele Totalitare din răsărit, materialismul a fost impus cu forță, paradoxal, ca ideologie, ca ideal utopic și soluție mântuitoare. Și părintele citează Părămata lui Dzerzhinski, pentru a înțelege mai bine, îmi spune părintele, totalitarismul în manifestarea sa este european. În numele unui ideal antropologic, totalitarismul îl transformă pe om, îl recrează pe Adam, în modul cel mai brutal și inuman. Și nu întâmplător, părintele citează pe Felix Edmundovich Dzerzhinski, Felix de Fier sau Spada Revoluției, revoluționar comunist, figură sinistră din primii ani ai regimului sovietic, cel care a colaborat cu Rosa Luxemburg și Leo Iotiș și a întemeiat KGB-ul. Există, spune părintele Galeriu, o relație profundă între nevera lui Dumnezeu și dictatură. Uitând de Dumnezeu, omul se instituie pe el însuși drept centru ontologic al existenței. Spune părintele în continuare, niște indivizi sau grupuri minoritare se proclamă instanță supremă de decizie, conducători a unui popor, apoi își impun această supremație prin tiranie și terorism, întrucât pretenția lor este contrară naturii umane. De la comunismul antropocentric se ajunge deci inevitabil la totalitarism. Sistemul în sine este viciat, premisele pe care construit sunt false. Nu e adevărat că sistemul a fost bun, dar prost aplicat de lideri care l-au predat în din interes personal. Adică, zic ei, dacă am încercat ea, o altă oameni mai sinceri și mai competenți, am putea da succes cu comunismul. Din potrivă, arată părintele, în luare structurală, rezultatul nu poate fi decât dictatura. Părintele Galerii spune explicit. Citez, concepte precum cel de evoluție, ideologie, dictatură, cultivarea culturii, conflictele transmisite fac parte integrantă din sistemul totalitar, demonstrând că nu conducătorii răi sunt cei ce au compromis un sistem în esență bun, ci sistemul e cel care a degradat un sistem diabolic ce a deformat caracterul persoanei umane. Fără Dumnezeu, spune părintele, fără puncte de referințe spirituale, fără răspundere față de absolut, acest sistem a promovat indivizi terorizat de ideologie care au impus criterii și standarde morale relative lăsând degradările și pregătirile sătorii tereze în natură și societate. Teologic, explicația totalitarismului a părintele Gabriel este limpede. Din câte știm, părintele a fost primul teolog român care a vorbit public despre dimensiunea teologică a dictaturii în 1990, arătând că orice pirat, un impostor, care conform altul modelului Lucifer, reneagă creatorul și se declară Dumnezeu el însuși. El apoi afirmă că are cunoaștere infalibilă și impune, printr-o camarilă obedientă, supunere moartă a fiului și întregii societăți. Iată ce spune părintele. Dictatorul, omul Dumnezeu fără Dumnezeu, ca surogat de Dumnezeu, prezumțios și responsabil, a uzurpat omul Dumnezeu omului. Tragedia dictaturii totalitarismului și-a avut originea, spune părintele, în înlocuirea arhetipului, modelul dat nou de Dumnezeu Tatăl, după a care echipa a fost creați, cu modele umane. Aceste modele erau dictatorii, oameni Dumnezeu fără Dumnezeu și se proclamau singur Dumnezeu. Nu vreau să insist, în orice caz, demersul meu a fost intenționat pur și simplu ca, având menirea de deschide câteva direcții de cercetare în continuare prin opera Părintelui, încercăm să recuperăm, să publicăm această opera Părintelui. Este aici în urmă cu câteva articole Părintelui în timpul schimbării și, în continuare, această operă așteaptă să fie publicată pentru a putea fi citită, cunoscută, poate și predată în facultate. Vă mulțumesc!